Centry, 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 17 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,28. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, to program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 12 sierpnia, minęła 16. Serwis Agnieszka Drost. Wrócili wprost w otwarte ramiona kibiców. Nasi medaliści z Paryża są już w Polsce. I jeszcze tylko 3 dni zostały na złożenie uwag w sprawie lasów społecznych. Odbudowa prestiżu, najważniejszym celem zakończonej aukcji koni arabskich Pride of Poland. Dostarczyli nam wielu wspaniałych emocji, dlatego witały ich tłumy kibiców. W Warszawie wylądowali dziś siatkarze i pięściarka Julia Szeremeta, srebrni medaliści z Paryża. Wicemistrzyni olimpijska w boksie Julia Szeremeta mówiła, że jest szczęśliwa, choć ma uczucie niedosytu. Leciałam tam po medal, tak to uczyniłam. Chciałam no niestety więcej, bo chciałam złotego medalu. To były łzy troszkę szczęścia, troszkę porażki, bo myślałam, że to się uda przywieźć złoto do Polski. Kibice witające sportowców skandowali: jesteś złota, a do powitania naszych medalistów wrócimy już za kilka minut. Zapraszamy do Trójki. Tymczasem minister sportu i turystyki chce wiedzieć, kto oprócz sportowców pojechał na zakończone igrzyska w Paryżu. Sławomir Nitras wysłał do prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza list otwarty, w którym domaga się poznania składu delegacji wraz z adnotacją, kogo zaprosił tam PKOL, kogo MKOL, a kogo Międzynarodowa Federacja danego sportu. Działacz ma czas na odpowiedź do środy. Wyjaśnimy każdy zgłaszany przez sportowców przypadek zaniedbania, napisał w mediach społecznościowych Sławomir Nitras. Blisko 700 strażaków bierze udział w walce z pożarami w Grecji. Do akcji włączono 183 pojazdy, 17 samolotów zrzucających wodę i 15 śmigłowców. Pożar lasu około 40 km na północny wschód od Aten jest podsycany przez porywiste wiatry, mówi minister do spraw kryzysu klimatycznego i obrony cywilnej Grecji Vasilis Kikiliakis. Mieszkańcy północno-wschodniej Attyki są poddawani próbie przez niezwykle niebezpieczny pożar, z którym walczymy od ponad 20 godzin w dramatycznych warunkach z powodu silnych wiatrów i przedłużającej się suszy, ale także z powodu bardzo nierównego i niedostępnego terenu w gęstym, niespalonym lesie. Minister dodał, że prędkość wiatru jest wysoka i taka będzie przez najbliższe godziny. W nocy policjanci uratowali z okolic zagrożonych pożarem 180 osób. To ostatnie dni konsultacji w sprawie tzw. lasów społecznych. Chodzi o to, by 20% lasów wokół dużych miast wyłączyć z użytkowania gospodarczego, mówi rzeczniczka Lasów Państwowych Anna Choszcz-Sędrowska. Rozmawia bardzo wiele podmiotów, i samorządy, i Lasy Państwowe, i Ministerstwo Klimatu, więc po 15 sierpnia, właściwie no za jakiś czas pewnie, bo trzeba będzie też cały proces opisać, no będziemy mogli powiedzieć więcej. Wskazuje się, że wyłączenie z gospodarki leśnej 20% polskich lasów oznaczać ma nawet 28 miliardów złotych rocznie utraconych przychodów, likwidację wielu firm i utratę tysięcy miejsc pracy. Ale co ważne dla przyszłych pokoleń, ochroniona zostanie bioróżnorodność. Uwagi do czwartku może złożyć każdy, zarówno instytucja, jak i osoba prywatna. Prawie 1/4 skontrolowanych parkingów i myjni samochodowych nie ma prawidłowych informacji o cenach usług. Kontrolę przeprowadził Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów. Jego prezes Tomasz Chrustny mówi, że na część przedsiębiorców nałożone zostały kary finansowe. Za brak należytego informowania konsumentów o cenach świadczonych usług przedsiębiorcy grozi kara do 20 tysięcy złotych. W efekcie przeprowadzonych kontroli ponad połowa przedsiębiorców, u których stwierdziliśmy nieprawidłowości, podjęła dobrowolne działania naprawcze. Na 32 przedsiębiorców nałożono kary pieniężne na łączną kwotę około 40 tysięcy złotych. UOKiK przypomina, że kierowca wjeżdżający na parking powinien być precyzyjnie informowany, ile zapłaci za minutę lub godzinę postoju. Niedopuszczalne jest prezentowanie ceny na przykład w przedziale od do. Odbudowa prestiżu aukcji koni arabskich Pride of Poland była głównym celem organizacji tego wydarzenia. Tak oceniają słynną na świecie aukcję koni w Janowie Podlaskim jej organizatorzy. Przypominają, że za czasów poprzedniego rządu najlepsze konie były wyprzedawane za bezcen, a w czasie samej licytacji dochodziło do wielu nieprawidłowości. Teraz rozpoczął się proces pozytywnych zmian, mówi dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Henryk Smolarz. Wiele osób stawiało pytanie, czy warto kontynuować Nikonia Arabskiego, czy warto przeprowadzać aukcję. Odpowiedź z naszej strony, ze strony Ministerstwa Rolnictwa była jednoznaczna. Naszym zadaniem, celem jest to, aby odbudować dobre imię hodowli koni arabskich w Polsce, aby przywrócić to wydarzenie społeczeństwu. Ludzie doskonale się bawili, czuli dobrą energię, mówi główna doradczyni do spraw hodowli koni Anna Stojanowska. Sędziowie, którzy liczyli ocenę koni w czempionacie, mówili, że to były jedne z najpiękniejszych dni w ich życiu, że takich emocji i takich dobrej energii nie doświadczyli na żadnym innym pokazie. A w czasie aukcji spośród 18 wystawionych na licytację koni sprzedano 10 za ponad 600 tysięcy euro. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć i pół minuty po godzinie czwartej po południu. Sport i Adam Malecki. Zakończyły się igrzyska w Paryżu. Nasi reprezentanci wracają do kraju. Wśród nich medaliści, siatkarze i Julia Szeremeta zostali entuzjastycznie przywitani przez kibiców na lotnisku w Warszawie. Szaleństwo na punkcie Julii Szeremety. Jak Państwo słyszeli, dzisiaj mają przylecieć aż 3 samoloty ze sportowcami i ekipami i 10 medalami oczywiście, które Polacy zdobyli na igrzyskach. To teraz kolarstwo. Trwa pierwszy etap 81. edycji Tour de Pologne. Ruszyli spod hali stulecia we Wrocławiu. Są na trasie, zmierzają ku mecie. A co się dzieje, wie Kuba Niziński, który relacjonuje wyścig dla Trójki. Kuba, jest ucieczka? Witam serdecznie. Dwóch zawodników na prowadzeniu. 90 sekund przewagi. No i wśród uciekinierów jest ten, który od początku pracuje mocno. Reprezentant Polski Michał Paluta. No ale peleton cały czas ich trzyma na dystans, bo oni zbliżają się już do mety. Około 20 kilometrów pozostało właśnie do tej mety, która na Orlingu. Tutaj będzie morderczy podjazd. No a tam w peletonie jest Rafał Majka, jest wielu górali, którzy chcą już się pokazać na pierwszym etapie. Ale wspomniałeś, że szaleństwo na lotnisku. Będzie tutaj także szaleństwo, jeżeli chodzi o kolarstwo, bo wzdłuż trasy tłumy kibiców będą dopingować ten kolorowy peleton nieco poniżej 20 km do mety i będzie wszystko jasne, jeżeli chodzi o pierwszy etap. Bardzo dziękujemy, Kuba Niziński. Będą kolejne relacje, będą informacje. Usłyszą Państwo, jak zakończył się ten etap. W piłkarskiej Ekstraklasie dzisiaj zakończy się czwarta kolejka. Ostatni akcent będzie miał miejsce w Gliwicach, gdzie Piast podejmie GKS Katowice. Gliwiczanie zajmują wysokie trzecie miejsce w tabeli, bo też uzbierali 7 punktów. Gieksa na 13 miejscu z 3 oczkami. Trener Piasta Aleksander Wukowicz nie ma w zwyczaju lekceważenia rywala. Dla mnie zespół, który będzie prawdopodobnie też z kolejki na kolejkę coraz groźniejszy i dlatego z dużą pokorą i z powagą podchodzimy do tego spotkania. Prawdziwy WUKO. Początek meczu o godzinie 19:00. O tej samej porze zagrają w pierwszej lidze Wisła Kraków podejmie drużynę Ruchu Chorzów. Dziś w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy okresami duże. Temperatury na godzinę 16 były w porządku. 19 stopni w Koszalinie, 20 w Suwałkach, 21 w Gdańsku i Olsztynie, 22 w Białymstoku, 23 750 km na zachód w Szczecinie, 24 w Lublinie i Bydgoszczy, 25 nieopodal w Toruniu, ale i w Zakopanem, Kielcach, Warszawie i Łodzi, 26 w Krakowie, Poznaniu i Gorzowie, 27 w Opolu, Wrocławiu i Zielonej Górze, do 28 w Katowicach. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Abonament radiowo-telewizyjny to pieniądze na misyjny program. Dzięki nim powstają reportaże, słuchowiska, programy publicystyczne. Bez nich nie będzie informacji regionalnych, sportu czy programów interwencyjnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo.

Trójka, 14 minut po godzinie 16. Co przygotowaliśmy na dziś w ZD3? Będziemy podsumowywać Igrzyska Olimpijskie w Paryżu z legendą dziennikarstwa sportowego w naszym kraju i erudytą Andrzejem Personem. Widmo poważnego konfliktu na Bliskim Wschodzie będziemy analizować z kolei ze świetnym ekspertem tego regionu, Mariuszem Borkowskim, z ekspertką rynku pracy, Magdaleną Pietkiewicz. Porozmawiamy o tym, kiedy wpadamy w objęcia pracoholizmu i przypomnimy Państwu, że dziś mamy noc Perseidów. Proszę się szykować na doznania wizualne, ale teraz przywitamy wracających do kraju olimpijczyków. Zapraszamy do Trójki. Na warszawskim lotnisku Okęcie jest Michał Fedusio. Halo, halo. Michał, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Dobrego popołudnia. Również Ci go życzymy. Tłoczno na lotnisku? No oczywiście, tam przy hali, przy bramce, szczególnie w hali przylotów, bardzo biało-czerwono, temperatura wyższa niż na zewnątrz na pewno, no i dosyć hucznie. Przywitanie grupy naszych medalistów i pozostałej delegacji olimpijczyków było wydarzeniem, które w hali przylotów zgromadziło wielu fanów. Nie będę nawet tutaj specjalnie szacować, bo można było dostrzec tylko skrawek tej grupy, nie tylko widzów, ale też znajomych, sąsiadów, po prostu kolegów naszych reprezentantów olimpijskich, którzy pojawili się, żeby osobiście ich przywitać. Atmosfera samego przywitania była rzeczywiście gorąca, były brawa, były oklaski. Nikt nie wspominał tutaj o dosyć skromnym dorobku medalowym. To był temat taki by the way, jakby nawiązując przed chwilą do Red Hotów, piosenki wykonywanej przez Red Hot Chili Peppers. Kibice tutaj myśleli po prostu o tym, żeby godnie przywitać naszych medalistów, głównie siatkarzy i Julię Szeremetę. Na pewno były łzy szczęścia, dużo emocji, no i na pewno duma, tak? Było dobrze, mogło być lepiej, ale i tak cała Polska jest dumna z reprezentacji. Znaczy dla mnie Julka ma złoto. Miejmy nadzieję, że za 4 lata pokażą, na co ich stać. Każdy z nas myślał, że jednak dadzą radę i będziemy mieli złoto, tak? Ale i tak dali radę. Jest super. Ale tyle lat nie mieliśmy medalu na olimpiadzie. Julka tutaj do finału naprawdę świetnie boksowała z kobietami, a finał wiemy, jaki był, także nie będę się wypowiadał na ten temat. Myślę, że każdy wynik jest bardzo dobry i można było w ciemno brać każdy medal tak naprawdę, więc chyba rozczarowania nie ma. Srebro jest, myślę, że jakiś czas będzie bardzo docenione i każdy się będzie cieszył pomimo braku nawet tego złota. Tak jak słyszeliśmy, w samych superlatywach kibice wypowiadali się o Julii Szeremecie. Nasza srebrna medalistka w boksie w kategorii do 57 kg przyznawała, że nie spodziewała się aż tak licznego przyjęcia i gratulacji. Czuję się świetnie, dziękuję za tak liczny odbiór nas tutaj. Jestem mega szczęśliwa, że trzymaliście za nas kciuki i tutaj się pojawiliście. Julię, na taki sam aplauz mogli liczyć także siatkarze, mimo że był to pierwszy od prawie pół wieku medal naszych zawodników. Kapitan kadry Bartosz Kurek zadeklarował, że na kolejny nie trzeba będzie już tak długo czekać. Grać dla Was to czysta przyjemność, to honor. Spełniliśmy swoje, ale mam nadzieję, że też i Wasze takie malutkie marzenie o tym, żeby zobaczyć drużynę na podium olimpijskim. To dopiero początek dla tej ekipy, mimo że już tyle lat walczymy razem, to czuję, że oni się nie zatrzymają, większość z nich się nie zatrzyma i zrobi coś jeszcze bardziej szalonego i większego w Los Angeles. No a cóż, podsumowując te igrzyska, to przyjęliśmy parę ciosów, ale oddawaliśmy też. Dziękujemy bardzo. Wypada więc tylko trzymać za słowo Bartosza Kurka, a nasi olimpijczycy z lotniska imienia Fryderyka Chopina udali się bezpośrednio w Aleje Ujazdowskie do kancelarii premiera. Tam przyjmuje ich właśnie szef rządu Donald Tusk. Z lotniska Okęcie w Warszawie Michał Fedusio. Do tematu Igrzysk Olimpijskich powrócimy zaraz w rozmowie z Andrzejem Personem, ale teraz posłuchamy piosenki dnia. Ania Leon i Arek Kopera w utworze Lava. To dark popowy duet, który powraca z nowym materiałem. Artyści stworzyli płytę składającą się z 3 aktów. W miniony wtorek opublikowany został akt pierwszy, w którym gościnnie wystąpiła Mary z Polski. Album Czas się bać nastrojem nawiązuje do horrorów. Interesująco. Ja spokojna jestem, bo spokojnie śpię. Za dużo ciszy we mnie, zanudza mnie zen. Jak narkoman błagam o szok, krótki wstrząs. Pociąg mam do siły, a spada mi moc. Ja z tą nową płynę przyjaciół. oddech i powiedzieć nie. Chyba lubię swój krzyk, on daje mi mnie. Lubię siebie słyszeć, kiedy wiem, czego chcę. Zaroiło się w trójkowym studiu. Gościem numer jeden, najważniejszym, jest oczywiście Andrzej Person, legenda dziennikarstwa sportowego w naszym kraju. Dzień dobry, Andrzej. Miły jesteś bardzo, ale mimo wszystko nie dam się przekonać, że 42 miejsce na Olimpiadzie to sukces naszej ekipy. Ja też nie. Sam sobie odpowiedziałeś na pierwsze pytanie. Chciałem się domyślać. Czyli co, to jest bardzo daleko i poniżej twoich osobistych oczekiwań, oczekiwań naszego kraju? W sporcie to jest specyficzna sytuacja, bo jedna z zdobywa złoty medal i ona ma odpowiadać za to, że kiepsko wypadliśmy. No nie. Natomiast oczywiście, że kraj, wielkość, długi bardzo. Rozpędzony gospodarczo. O, i rozpędzony sportowo od przedwojny, czyli 100 lat temu przywieźliśmy pierwszy medal, zresztą w kolarstwie i ostatni też w kolarstwie, tak się złożyło. I jednym słowem, no tych ludzi przecież nie będę obarczał winą za to, że taki efekt, że wydaliśmy blisko miliard złotych na przygotowania od 22 do 24, tak jak z tego, co minister napisał. No i z tego się wykluło 10 medali, nie chcę być złośliwy, ale w większości w peryferyjnych dyscyplinach. No nie zdobyliśmy, nie mamy duplantysta w naszej ekipie, nie ma jakichś, nawet jak są tenisiści, no to jest jedna tylko. A cała reszta... Nie ma Marszanda na przykład. Nie ma Marszanda, chociaż prezes, moja serdeczna młodsza koleżanka Otylia zdobywała 3 medale na jednych igrzyskach. To nie ma takiego przełożenia, że jak zostanie trenerem czy prezesem, to też te medale zdobędzie. W sumie no, było jak było i ja nie będę bronił tego, ale tych, co wypadli świetnie, to oczywiście tak. I tak jak ci ludzie na lotnisku, jak widziałem teraz w telewizorze, się cieszyli i wzruszali na widok tych siatkarzy. Całe szczęście, bo to dla nas sprawa narodowa. Zwłaszcza sporty drużynowe zawsze przynoszą pewien, no większy splendor. Dlaczego tak i się ładunek dzieje? Emocjonalny publiczności przed brawo. I do tego kilkakrotne występy. Ktoś startuje, tak jak, nie wiem, Renata Maurer przez lata. Rano o 10, o 12 prowadzę konferencję pracową ze złotą medalistką i jedziemy do koniec, do domu. Przy całym szacunku i sympatii. A taka nawet, jak raz pamiętam, chyba w Sydney hokej na trawie. No jednak co 3 dni, co 4 dni jest jakiś mecz, coś się dzieje, ciągle emocje. Zwłaszcza no, w siatkówce nie ma co porównywać, ale też czekaliśmy na następny i na następny mecz. Andrzej, no to przepraszam, że ci przerwę. No, powiedziałeś od razu na początku, że to jest wynik rozczarowujący. 10 medali, porównuje się ten występ do Igrzysk Olimpijskich w Melbourne w 1956 roku, 11 lat po wojnie, było 60 kilku sportowców. Gdzie leży problem? Ja wiem, że to jest dyskusja na kilka godzin, ale gdybyś miał w krótkich żołnierskich słowach powiedzieć, gdzie ty widzisz problem polskiego sportu? No organizacje oczywiście związków sportowych, bo one też nawalają, ale to nie jest główny powód. A jaki jest główny? Rodzice dzisiaj nie widzą szansy w sporcie tak dużej, jak było w tych 50-tych latach, o których mówię. Jedynym... Myślisz o takiej windzie społecznej? Ja myślę o tym właśnie, o tym, że ten Szurkowski mógł wyjechać na wielki świat z tej wsi spod Wrocławia tylko na rowerze. Ale Andrzej, z drugiej strony Francuzi przecież mają podobną sytuację, Brytyjczycy także, a zdobywają całe mnóstwo medali. To są znakomite przykłady, żeby trafiły gdzieś na górę. Anglicy tupnęli pięścią w stół w Sydney, powiedzieli nie, tak nie może być dalej, bo mamy za chwilę igrzyska u nas w Londynie. Mieli jeden złoty medal wtedy, zamienili to na 20. No, system stworzyli, tory kolarskie, bo zobaczyli tam, gdzie nie ma łatwo zdobyć medale. Przy całym szacunku dla kajakarzy w tych Kanadyjkach, wczoraj, jeśli dobrze pamiętam, było 15, czy mniej nawet, załóg w ogóle, osad, prawda? No to tu łatwiej zdobyć medal niż wśród 200 maratończyków na przykład, prawda? Tak mi się wydaje. Można ten system przygotować, ale też trzeba rodzicom oddać, że mają prawo powiedzieć, że nie mogą wszystkiego położyć na szalę sportową. Chcą, żeby ich syn czy córka były w dobrej szkole, na dobrych studiach, a potem trafili do korporacji. Ale z twoich ust usłyszałem z kolei, że tych pieniędzy państwowych wpompowano o całe mnóstwo. Prawie miliard. No dzisiaj minister to napisał. No tak. Może dlaczego mówię miliard? Bo z tych państwowych od ministra 800 milionów, ale jeszcze przecież tych sponsorów różnych, tych Orlenów i innych było całe mnóstwo. Właściwie nie słyszałeś też takie głosu, że nie mieliśmy łódki, nie byliśmy na zgrupowaniu w górach. Wszyscy wszystko mieli. Dlaczego tak się dzieje? Materiał ludzki to nieładne słowo, ale słabszy. Ciężko tą Julię znaleźć. Raczej to samo powiedział mi Paweł Januszewski, znany z tej anteny. No, to, widzisz, co ty mówisz. No widzisz. Ja tego nie słyszałem, ale Pawła szanuję bardzo, bo on wie, jak to robić. Natomiast no, trzeba by wszystko do góry nogami i twardo walnąć pięścią stół, bo tych pieniędzy, skoro jest dużo, to zobaczmy, gdzie były wydane zupełnie bezsensownie, prawda? No łatwo to obliczyć, gdzie i zobaczyć, że nic z tego nie wynikło od lat. Często też jest. Nie będę rozliczał, to nie ja jestem od tego, ale to nie trzeba być wielkim fachowcem, że dać i rozliczać tych, co dają, mają wyniki, no a tych, co nie, podziękować, niech szukają środków, przecież nie wyrzucę ich z ministerstwa ani ze związku, ale jak nie mają pieniędzy, no to sorry, winę tu. Andrzej, niestety, przepraszam cię. Już skończyliśmy. Ale ja muszę postawić kropkę. Ja zapraszam cię, bo będziemy... Za cztery lata na Los Angeles. Szykujemy klub trójki, w którym będziemy podsumowali igrzyska i wtedy pogadamy godzinkę. Co ty na to? Jeszcze tylko dokończę, żeby już zupełnie dobić, to już parę osób zauważyło, że w Los Angeles Amerykanie zdobędą prawie wszystkie medale, a w Australii, wiemy jaka jest miłość Australijczyków do sportu. Chociażby plus, do wioseł. Plus Chińczycy do kupy razem. Będą mieli blisko. Nic nie zostanie dla Europy. Andrzej Persson, legenda dziennikarstwa sportowego w Polsce. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Był gościem. Zapraszamy do trójki. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Barbara, widziałaś nowe mega okazje w Media Expert? Widziałam, Marian, i są te produkty, na które polujemy. No to dajesz, Barbara, dajesz. Już są mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A05s. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 549 zł. Teraz za jedyne 499. Z kodem rabatowym taniej. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Trwa pro promocja Helvetic. Powtarzam, trwa promocja. Kup 20-litrowy kanister Helvetic i otrzymaj dodatkowe 2 litry za złotówkę każdy. Zastosuj Helvetic i skutecznie zwalcz chwasty na ściernisku. Skuteczność zapewnia opatentowana technologia BGT. Dowiedz się więcej na helvetic.com. Promocja obowiązuje w wybranych punktach sprzedaży. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Pytacie, ile przeznaczyć na podróże? Otóż my, kule, jesteśmy zdania, że przy odrobinie szczęścia większą część życia. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. No działka wygląda jak należy. Kwiaty pod lane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Minęła 16:30. Ekonomia i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. A zaczynamy od odnotowania bardzo dobrej informacji. Polska jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o wzrost dochodów gospodarstwa domowego na mieszkańca. Wyprzedziła wszystkie kraje Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, czyli OECD. Rok do roku odnotowaliśmy ponad 10% wzrost. Skąd aż taki skok? Jak informuje OECD, złożyły się na to trzy rzeczy. Po pierwsze, podwyżki wynagrodzeń. Po drugie, większe świadczenia socjalne. I po trzecie, wyższe dochody, na przykład z oszczędności, które zainwestowaliśmy. Tu wzrost jest aż trzykrotny. A po drugiej stronie barykady? Niestety Grecja. Tu realne dochody przeciętnego gospodarstwa domowego spadły o niemal 2%. Przeciętnie wzrost dochodu gospodarstw domowych we wszystkich 36 krajach OECD wyniósł niespełna procent. Prawie 400 spraw jest badanych, 200 jest już w sądzie. To bilans interwencji rzecznika małych i średnich przedsiębiorców w sprawie ulgi dla firm, małego ZUS-u plus. Spór z urzędnikami dotyczy tego, czy przedsiębiorcy mogą skorzystać ponownie z tej ulgi po 24 czy 36-miesięcznej przerwie. Składaliśmy wnioski o wydanie decyzji do ZUS-u w tej sprawie. Decyzje zostały wydane niekorzystne dla przedsiębiorców. Składaliśmy odwołania do sądów powszechnych. Mamy 6 spraw wygranych póki co, więc czekamy na kolejne, bo do końca sierpnia kilkanaście rozpraw, we wrześniu kolejne, więc mam nadzieję, że ta linia orzecznicza pójdzie w tym kierunku, że jednak przedsiębiorcy mogli skorzystać z tego małego ZUS-u plusu, że sądy pójdą za rzecznikiem. Tak mówiła sama rzeczniczka małych i średnich przedsiębiorców Agnieszka Majewska. Rada Przedsiębiorców przy rzeczniku skupia teraz 420 organizacji. Kończymy notowaniami walut i giełdą, a złoty dzisiaj jest wyjątkowo silny. Za franka płacimy 4,53, za euro 4,30, za funta 5,03 zł, za dolara 3,94. Giełda idzie na rekord, WIG20 rośnie prawie 3% na pół godziny przed zamknięciem dzisiejszej sesji. Złoty mocny, złoto w Paryżu tylko jedno. Ekonomia wróci za 2 godziny. Dobrze mówię, Marcin? Zgadza się, tak jest. Także do zobaczenia. Jeżeli chodzi o pogodę, to dziś w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy okresami duże. Od 19 stopni w Koszalinie i Suwałkach, przez 25 w Bydgoszczy, Kielcach i Warszawie, do 28 w Katowicach. Strach rozcieńczyć chcę. Chcę ci jeżynkosz na pociechę jedz. Śpiewam czas każdy dzień, co spopielił się. Ziarna te, z których plon marny żaden był. Numer telefonu do nas bez zmian 22,7 trójek, na przykład w sprawach olimpijskich. Sportowcy dopiero po igrzyskach albo już przy końcu zaczęli mówić, co jest nie tak w poszczególnych dyscyplinach, jak szermierka, kolarstwo i tego. Ja jestem ciekawa, czy ktoś rozmawiał z tymi zawodnikami rok przed tym, co im brakuje, jakie są stosunki, co im się nie podoba. No nie podejrzewam, żeby były prowadzone takie rozmowy. Rzeczywiście teraz dyskusja będzie rozgorzeje i na pewno do tego tematu będziemy wracać jeszcze nie raz. 22,7 trójek także w tej sprawie. Zapraszamy do trójki. Zmieniamy temat. To sprawa bulwersująca, ale najpewniej z finałem, którego wszyscy oczekiwaliśmy, czy spodziewaliśmy się. Jak poinformował portal TVP Info, główną hipotezą w śledztwie dotyczącym pożaru hal kupieckich przy ulicy Marywilskiej w Warszawie jest podpalenie na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Oficjalnie prokuratura nie potwierdza tych informacji. Zastrzega, że konieczne będzie uzyskanie kompleksowej opinii biegłych z Zakładu Badania Przyczyn Pożarów i Rozpoznawania Zagrożeń Akademii Pożarniczej w Warszawie. Sprawie przyjrzał się Jacek Frenzel. Pierwsze prokuratorskie działania śledczy rozpoczęli 30 lipca. Jak informuje TVP Info, jeden ze śledczych powiedział: czegoś takiego w życiu nie widziałem, aby ogień rozprzestrzenił się tak szybko i dokonał takich zniszczeń, cytowała prezenterka telewizyjna. Tymczasem trwają prace rozbiórkowe spalonych i powykręcanych ogniem konstrukcji. Hala część po części jest rozbierana i te części rozebrane podlegają oględzinom dokonywanych przez prokuratorów. Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej. Mamy nadzieję, że w przyszły poniedziałek uda się wejść do środka tej hali i rozpocząć oględziny tego, co zostaniemy w środku. Te oględziny wewnętrzne będą realizowane przez 6 zespołów prokuratorskich. W skład takich zespołów będą wchodzili prokuratorzy, ale również funkcjonariusze policji i biegły. Przypomnijmy, pożar wybuchł w kilku miejscach hali równocześnie 12 maja nad ranem. Straż pożarna była na miejscu już po 11 minutach. W akcji udział brało ponad 240 strażaków i 79 samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz specjalnych. Starszy brygadier Karol Kieszkowski, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Pożar został opanowany około godziny 12, a działania dogaszanie trwało przez kolejnych kilka godzin. godzin. Akcja była bardzo trudna, ogień bardzo szybko, dynamicznie rozwijał się. W miejscu prawie nie zostało z tego wszystkiego. Coś wiadomo, jakieś są informacje, kto mógł być sprawcą tego podpalenia? Tego chyba nikt nie wie. I się pewnie nie dowiemy, no. Dzisiaj pojawiły się takie informacje, że to prawdopodobnie jakiś ślad rosyjski. No, nie mi to oceniać, to już powinny zająć tym odpowiednie służby. Uda się ustalić sprawców? Myślę, że nie. Myślę, że to było zrobione specjalnie, bo to chodzi o grube pieniądze. Tak mi się wydaje przynajmniej. Bo to jest niemożliwe, żeby ta hala spłynęła w tak szybkim czasie, no. No coś tu ewidentnie nie gra. Na chwilę obecną nie ustaliliśmy jeszcze przyczyny tego pożaru. Badamy sprawę bardzo szeroko. Badamy również ewentualne związki tego pożaru z innymi zdarzeniami tego typu, które chociażby w tym roku występowały. Natomiast na chwilę obecną nikomu zarzutów jeszcze nie postawiono, więc nie mamy podejrzanego w tej sprawie. Poniedziałek, 19 sierpnia ruszają oględziny. Młodszy inspektor Robert Szumiata, rzecznik prasowy komendanta stołecznego policji w Warszawie. Teren Maliwilskie i Pogorzeliska nadal jest przygotowywany przez ekipy budowlane, remontowe. Są usuwane elementy poszczególne po to, aby bezpiecznie w poniedziałek mogli wejść tam policjanci i rozpocząć swoją pracę. Ja nie rozumiem pana. Ja nie rozumiem. Rozumiem boksu. Ja mam boksu tam. To wszystko spalone? No, tak, wszystko. Będzie ja dalej w Wietnamu. Nie mam złotówka. Uda się ustalić sprawców tego podpalenia? Szczerze, to mnie to nie interesuje. Dziękuję. Policja i prokuratura, tam. Wszystko panu powiedzą. A co sądzi o dotychczasowych ustaleniach policji i śledczych prezes spółki Mariwilska 44, Małgorzata Konarska? Nie znam żadnych założeń, jakie są, czy też jakichś dowodów z prac służb. Z informacji, które posiadam, oczywiście nieoficjalnych, to w trakcie prowadzonego postępowania służby odzyskują i zabezpieczają sejfy. Stoimy przy tej spalonej hali. W tej chwili trwa rozbiórka. Tak, straszny widok. Ustaleni zostaną sprawcy? Myślę, że kwestia czasu i no, proceduralnie jakoś do tego muszą dojść chyba. Myślę, że po kilku miesiącach będziemy bogatsi o pewne informacje. Myślę, że też te informacje będą bogatsze po tym, jak ubiegli w zakresie pożarnictwa wydadzą na ten temat swoje opinie. Prokuratorzy również analizują, co w tej sprawie jest pisane w mediach, chociaż oczywiście to ma znaczenie bardziej informacyjne niż dowodowe. Badamy również łączność w zakresie ewentualnych sprawców. I oczywiście jedną z wersji tego śledztwa jest to, że było to umyślne podpalenie. Taka wersja istnieje. Tymczasem trwają ostatnie przygotowania do uruchomienia targowiska zastępczego. Na pewno w drugiej połowie sierpnia będzie otwarcie już oficjalne i kupcy będą mogli wrócić do pracy. Kiedy to nastąpi, dowiemy się w przyszłym tygodniu. Całkiem niedawno Dziennik Rzeczpospolita informował, że Rosja werbowała ludzi m.in. przez komunikator Telegram, zlecając podpalanie miejsc publicznych w dużych miastach za kwoty od 10 do 15 tysięcy euro. Spółka Mariwilska 44 przygotowała tymczasowe miasteczko kontenerowe dla kupców. To 800 kontenerów, które pozwolą na powrót do pracy ponad 540 najemcom. Sprawie przyjrzał się Jacek Frenzel. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. That my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill. But it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la la la la la la la. I know, la la la la la la la la. Still I don't let go. And fields of flowers grow. Hey! Olga Szućko, realizująca audycję, bujała się, tańczyła do utworu zespołu Coldplay. A czy kojarzą Państwo zespół Camp? Na pewno wielu z Państwa tak. Olga się serdecznie śmieje. A propos Campu, kapitalna grupa i wielu z Państwa na pewno też ma takie samo zdanie. I mamy dla Państwa super niespodziankę. Zaproszenie na niedzielny koncert 18 sierpnia o godzinie 19 do nas, do Trójki, do studia imienia Agnieszki Osieckiej na pożegnalny występ zespołu Camp. Kto chętny? 22 i 7 trójek. Ten telefon oczywiście w tej sprawie, ale także na przykład w sprawie raportu przyrodniczego. Dojrzewa bezczarny, jeżyny, aronia, dojrzały gruszki, cebulki, na polach kwitnie kończyna biała, w ogródkach przydomowych pięknie kwitną astry, aksamitki, nasturcja, zimowid jesienny, onętek, w lasach między Nerem a Wartą wrzos od spodu, odleciały ptaki czajki, jeżyki, kukułki, wilgi, bociany czarne, bociany białe, młode już. Pozostało jeszcze do 22 września 40 dni lata. Uwielbiam pańskie raporty, bardzo za nie dziękuję. Proszę o kolejny jutro i w kolejnych dniach. A teraz Jamila Woods. I'm giving you it all or nothing at all. I'm waiting for your call and hoping you fall for me. Trying to keep my head out the way. I make room in my heart, I'm hoping you stay, hoping you wait. I'm asking for your patience. You need an affirmation, and I'm breaking my own rules. Find a way so I don't lose you. I think you really wanna dance with me. How could you really wanna dance with me? Do you really wanna dance? You don't like me, then you won't like me now. You wanna have another dance with me. So you really wanna dance with me. Should I be giving you a chance? Taking it all, you make me wanna stay here. Stay here. When I'm with you, I forget the hours. Every minute is a season changing with you. It's so easy, sunny days. Will you hold me through the rain? I wanna know, will it be safe if I let you in the space? No one's ever stayed so long. I think you really wanna dance with me. How could you really wanna dance with me? You really wanna dance? You don't like me, then you won't like me now. You wanna have another dance with me. So you really wanna dance with me. Should I be giving you a chance? You don't like me, then you won't like me now. You lead the way, I'll follow you here. Dziesięć minut zostało do godziny 17. Łapiemy się za bary w ZD3 z poważnym tematem właściwie. W obwodzie kurskim Rosji od 7 dni trwa ukraińska ofensywa. Rosjanie zamiast powstrzymać Ukraińców coraz częściej szukają ratunki w ucieczce z zagrożonych walkami rejonów. I to dzieje się 24 lata po tragedii okrętu podwodnego Kursk, przypominają rosyjscy internauci. 12 sierpnia 2000 roku jednostka zatonęła na Morzu Barentsa wraz ze 118-osobową załogą. Wtedy rosyjskie media niezależne obarczyły winą za tragedię marynarzy Władimira Putina. Dziś zarzucają dyktatorowi, że zatapia cały kraj. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Latem 2000 roku okręt atomowy K-141 Kursk wrócił z Morza Śródziemnego i natychmiast popłynął na Morze Barentsa, aby wziąć udział w manewrach. W trakcie ćwiczeń doszło do eksplozji na pokładzie i jednostka poszła na dno. Na ratunek załodze ruszyły znajdujące się w pobliżu okręty Szwecji. Pomoc zaoferowali Amerykanie i Brytyjczycy, ale Moskwa nie wydała zgody. 118 marynarzy odeszło na wieczną wachtę. Po 24 latach od tej tragedii rosyjscy internauci zamieszczają wpisy, w których obarczają Władimira Putina odpowiedzialnością za topienie Rosji, tak jak za jego rządów zatonął okręt Kursk. A sytuacja w obwodzie kurskim jest coraz trudniejsza. Po 7 dniach ukraińskiej ofensywy Rosjanie nie podjęli żadnych znaczących działań, bo Putin czeka, aż sprawa sama się rozwiąże, mówi redaktor naczelny portalu Nowa Gazeta Europa Kiru Martynow. Dużych zmian ani politycznych, ani wojskowych nie oczekuje. Rosyjska dyktatura i Putin nie mają odpowiednich sił i środków. Taktyka rosyjskiej armii jest przewidywalna. Co interesujące, to, że w ciągu tygodnia rosyjska armia nie dała rady przegrupować się w innym regionie oddalonym na przykład od walki o kilkaset kilometrów. Nie dała też rady nic zrobić ukraińskiej stronie. Ukraińcy nie zostali wybici ani rozbici. To pokazowa wręcz dysfunkcja rosyjskiej armii i rosyjskiego państwa. Moskwa przekonuje, że kontroluje sytuację i radzi sobie z grupami dywersyjnymi, jak nazywa oddziały ukraińskiej armii, które operują na terytorium Federacji Rosyjskiej. Niezależne serwisy internetowe informują, że w wielu miejscach wciąż trwają walki. W Kursku szczątki rakiety zniszczyły wielopiętrowy blok. Mieszkańcy rejonów, w których toczą się walki, mówią, że owszem, urzędnicy się ewakuowali, ale im nikt nie pomaga. Przyjechaliśmy na dworzec kolejowy, a okazuje się, że pociąg już odjechał. Porzucili nas. Szefowa naszej administracji, to podły człowiek, powiedziała, że i tak wszyscy nie uciekniemy. To idiotka. Do Kurska ściągają uciekinierzy z przygranicznych miejscowości, o czym informuje mieszkanka stolicy obwodu. Ich jest wielu, głównie w punktach czasowego rozmieszczenia. Tam ludzie stoją na ulicy w papciach, bo oni po prostu uciekali w tym, w czym akurat byli. Ludzie boją się. Jeśli w ciągu 2,5 roku wojny ludzie rozważali uciekać czy nie uciekać, to teraz odnoszą się do tego poważnie. O coraz trudniejszej sytuacji w obwodzie kurskim informują lokalne władze. Szef administracji rejonu Białowskiego obwodu kurskiego Nikołaj Wołowujew wezwał mieszkańców okolicznych wsi, aby jak najszybciej opuścili swoje gospodarstwa. Kto może, niech sam przedostanie się do punktów zbornych. Tam zostaną podstawione autobusy, napisał w internecie Wołowujew. Ewakuację mieszkańców wsi leżących na ukraińsko-rosyjskiej granicy ogłosił także gubernator sąsiedniego obwodu Białgorodzkiego Wiaczesław Gładkow. W jego ocenie działania Ukraińców wskazują, że chcą oni otworzyć kolejny front na terytorium Rosji. Te relacje przygotował Maciej Jastrzębski. Pod numerem 22 i 7 trójek rozdajemy zaproszenia do trójki na pożegnalny koncert zespołu Camp. Taco Hemingway swego czasu rapował, żeby się nie wstydzić, jeżeli się słucha Billie Eilish. Ja się nie wstydzę, słucham, lubię. I'm turning blue, please.